Welkom allemaal, dit is alweer IT-bende nummer 5, met deze keer Google Wave. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000, vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Weet je waarom mijn webwinkel zo geweldig loopt? Nee, vertel. Omdat ik een webwinkel van King heb aangeschaft. Reuzehandig. Dankzij King vliegen die orders me om de oren. Man, ik word slapende rijk. Duur zeker. Wel nee, een jaar lang voor maar €2000. Dat wil ik ook. Kijk dan op www.king.eu. King. Dit is een nieuwe versie van de IT-bende. We zijn nu gestart met een mini-bende van Bart en mij. De rest hoop ik dat hij zo direct gaat inbellen. We gaan het onder andere hebben over Google Wave. Microsoft Bing hebben we vorige week natuurlijk al aangestipt dat hij eraan kwam. Die is ondertussen live. Misschien kunnen we eerst met Bing starten. Heb je daar dingen op gezocht? Ik heb, zoals dat altijd hoort bij een zoekmachine, op mijn eigen naam gezocht. En ik ben mezelf tegengekomen. Wel grappig dat ik hele andere resultaten terugkreeg dan bijvoorbeeld Google of andere traditionele zoekmachines heb gezien. Ja, dat is ook. Ik ging natuurlijk ook IT-bende zoeken en dan komt er van alles naar boven behalve www.itbende.nl. Dus op zich is blijkbaar de index nog niet helemaal volledig gebouwd. Daarna ging ik op zoek naar @url to Bing, maar die is er niet. En dan denk ik, we zijn nu wel gestart met een heel erg kaal. Systeem als we niet eens een URL kunnen toevoegen aan aan Bing. Wat er dan naar voren komt zijn Bing Crosby en Bing een of andere dame Bing, een of andere erotisch getinte vrouw. Dus ik dacht, ja, waar is überhaupt de naam Bing überhaupt van afgeleid? Of was het gewoon een Microsoft medewerker die de leuke content voor ogen had. Dus, toen ben ik gaan lezen op Wikipedia over de naam Bing, maar ja, het is niet echt bekend waar die vandaan komt. In ieder geval denken ze zelf dat het een soort Bing, ik weet nu opeens wat ik aan het zoeken was, idee. Dat begrijp ik ongeveer wat de verklaring van Microsoft is over deze naamgeving. Maar ik ben eigenlijk niet heel enthousiast. Als je geen eens een URL eraan toe kan voegen, dan, ja, dan had je het nog niet moeten releasen of zo. Dan is het gewoon een alpha versie. Het is inderdaad een hele vroege versie. Hij is wel al in het Nederlands te gebruiken. Dus dat vond ik wel opvallend. Dat is toch niet gebruikelijk om in zo'n vroeg ontwikkelstadium al vertalingen voor. Ja, Nederland is natuurlijk toch geen groot land. Al operationeel te hebben. Nee. Dat was wel een pluspunt. Maar ik ben er zelf ook niet heel raar met mezelf over dingen. Maar we gaan zien waar het heen gaat. Het is natuurlijk nog een ander concept. Mogelijk de weg die alles ook misschien is ingeslaan in de toekomst. Ja, en wat dacht je over die, want er was ook een issue over die fair use, over die filmpjes. Ze hebben dus tip thumbnails. Google maakt natuurlijk van die kleine plaatjes afbeeldingen van, als je Google Image zoekt van afbeeldingen. Maar nu heeft Microsoft ook in Bing de video's als een soort thumbnails gemaakt, waar ze dan ook nog de reclame uitgestript hebben op sommige sites. Vol automatisch, niet door hun toedoen natuurlijk, maar op de manier waarop zij de thumbnails maken. Maar je kan dus nu het filmpje in thumbnail mode kijken. Het doet me een beetje denken aan de mozaïek die de reclamemaatschappij heel erg vroeger hadden. Hadden ze een pagina waar alle zenders die daar uitzenden te zien waren. En dat gold dan ook voor betaalzenders zoals telnet en dergelijke. En dat kon je dan op een postzegelformaat kon je dat bekijken. Terwijl de normale zender natuurlijk achter een decoder zat. Mm-hmm. Ja, je kunt als je daarna wilt de hele film bekijken met geluid. Maar op zo'n klein formaat is dat toch zo'n slechte beleving. Dat je dat niet zou willen. Maar ja, ze zenden wel de hele film uit. Dus ze kenden wel, denk ik, het fair use. Ik denk het ook. En op sommige mobiels is de resolutie die zij uitzenden misschien wel bijna beeldvullend. Toch? Dit is Bart vanuit Finland die uitvalt omdat hij is mobiel onderweg in een auto. En hij rijdt nu een gebied in zonder mobiele communicatie. Oh, ja. Hoi? Ja, ging even mis. Ja, ik zei al, dit is Bart die in Finland rijdt in een gebied waar nu even helemaal geen mobiele communicatie is. Nee, het was echt de verbinding tussen mijn telefoon en de headset die het opgaf. Oh, oké. Okay. Ja, ik vind dat de audio-kwaliteit is ook heel goed van die thumbnails. Dus als je videoclips of andere dingen, je kan bijna alles nu gewoon via die dingen benaderen. Dus ik ben ook benieuwd hoe ze daar, ja, wat hun plan daarmee is en of ze dat op deze manier kunnen handhaven in de wereld. En is dit dan, als je iets uitzendt, is dit dan een quoterecht als je de hele film uitzendt via een thumbnail? Nee, ja. ik kan niet anders denken dan dat ze dit gaan aanpassen. En misschien de tijd beperken die ze erin stoppen. Of anders met still frames gaan werken. Ja. Dit gaat ze rechtszaken kosten als dat blijft. Ja, ik denk het ook. En voor de rest denk ik... We zien nu we hadden het net al even aangestipt, er is nu een video gereleased over Google Wave. En er zijn accounts uitgedeeld aan een bepaald aantal developers die op de Google I.O. conference aanwezig waren. Dus er wordt al mee gespeeld in een soort zandbak, wordt er gespeeld met Google Wave. Een HTML5 gerelateerd of afhankelijk techniek, of in ieder geval de interface ernaartoe, is in ieder geval helemaal gebaseerd op HTML5 afhankelijkheid. En kunnen ze daar niet beter mee bezig gaan met een browser maken met HTML5 bij Microsoft dan zich verdiepen in Google, in zoekmachines waar ze het toch al hebben verloren? Ja, kun jij in een notendop vertellen wat HTML5 voor de biedt? In een notendop. Het heeft bepaalde, hoe heet het, Ajax gerelateerde dingen. Ze kunnen veel beter via HTML5 worden uitgevoerd. Waarom die afhankelijkheid er is. En ook de canvas. Ik weet eigenlijk niet of Google Wave die gaat toepassen. Maar de canvas tag, zou ik maar zeggen, die eigenlijk ook voor Silverlight, door Silverlight eigenlijk gebruikt gaat worden. Of ik weet niet waar dan straks het allemaal aan elkaar gewaved wordt. Maar dat zijn voornamelijk die Ajax dingen. Dus dat je een klein deeltje van je DOM tree, of eigenlijk van je opbouw van je pagina gaat wisselen. En zo, die zijn veel beter gemaakt. En er is ook een XML, ja, meer XML-achtige afhankelijkheid gecreëerd, waardoor je striktere pagina's moet maken. Niet zo losjes als in HTML4. Oké. Okay. Dus dat is wel nodig, want je ziet overal mensen die natuurlijk libraries, JScript libraries en zo gebruiken. En dan gewoon van die algemene libraries en dan allerlei script-errors krijgen en dan niet weten wat ze eraan moeten doen en dan al die script-errors maar handhaven. Dus je krijgt dan overal op internet pagina's die overal script-errors geven en het lijkt wel tegenwoordig gewoon gevonden te worden. Maar ja, dat moet natuurlijk ingeperkt worden en meer gecontroleerd worden, zodat dat veel minder gaat optreden, dat soort ellende. Dus met HTML5 wordt het web verder en beter gestandaardiseerd? Ja, dat vooral. Ja, maar Luc Sala hier. Hi. Maar dat heeft natuurlijk niet zoveel met zoekmachines te maken. Het probleem met zoekmachines is dat je in allerlei databases niet dieper komt. En dat Google of andere zoekmachines niet veel dieper gaan dan de oppervlakkige informatie. En dat je alles wat zeg maar dynamisch is en helemaal weggestopt. En dat wordt vaak heel raar weggestopt. Niet toegankelijk is. Ja, wat we eigenlijk proberen te zeggen is, Bing is gereleased, maar het kan niet echt een succes worden genoemd, want je kan niet eens je eigen site eraan toevoegen, omdat er nog geen URL to Bing te vinden is. Google is gestart met de introductie van Wave, Google Wave. En Google Wave is een soort... Ja, een soort mega manier van communiceren. En die hebben een afhankelijkheid gecreëerd op HTML5 om dat straks te gaan uitrollen. En dus komt automatisch de vraag, waarom is Microsoft niet bezig met... Die heeft dit natuurlijk al lang al zien aankomen. Waarom zijn ze niet bezig met Internet Explorer 9 met HTML5 of zo? In plaats van met zoekmachines... Ik denk dat we nu toch de browsertechnologie... Mm-hmm. En waardoor pagina's beter zijn en de zoektechnologie door elkaar halen. Bing is een zoekmachine. En voor mij is het niet zozeer interessant dat hoe die nou precies werkt, maar het feit dat Microsoft het nog aandurft om een marktleider Google weer aan te pakken en dat ze dat op een andere manier doen. En dat komt ook een beetje, je moet altijd vanuit je eigen ervaring praten. Ik vind Google, tik maar even mijn naam in, dan krijg je ook 800.000 links. En ik kom daar niet meer uit. Dus die zoekmachines die er nu zijn, zijn wel heel, heel ingewikkeld en geven heel veel links, maar zijn niet effectief. En zijn er andere mensen, we hadden ook een zoekmachine die heette Wolfram Alpha, daar heb ik even naar gekeken. Dat is helemaal een kring. Maar die zoekt dus op een beetje meer wetenschappelijke manier. Ik ben helemaal niet tevreden over de zoekmachines, niet over Google niet, en misschien ook niet over Bing. Nee, dat gaat er niet om. Maar nou, Google is natuurlijk heel hard aan de weg aan het timmeren met van alles en nog wat. Maar het enige waar ze niet heel hard mee bezig zijn, is de zoekmachine zelf. Dus ze zijn bezig met allerlei extra functionaliteiten en faciliteiten. Maar wat je inderdaad zegt, de zoekmachine zelf, daar is best nog een hoop aan te verbeteren. Zeker omdat er zoveel pagina's zijn, je kunt niet meer vinden wat je nodig hebt. Nou, wat is het probleem van de zoekmachine? Het is dat... Een zoekmachine, dat is nog steeds Google. Terwijl jij een zoekmachine wil hebben, aan jouw kant zal ik maar zeggen, die doet wat jij zoekt. En dat probeert Google wel te doen. Die probeert informatie te krijgen, zodat jij een soort historie hebt van, oh ja, die man heeft altijd gezocht naar zeilboten. Of die, als die bedoelt draak, dan bedoelt hij een zeilboot en niet een beest. Hè? Noem maar wat. En die historie, dat is een privacyverhaal, maar dat is eigenlijk waar het om gaat. Dat er aan onze kant... Dat wil zeggen aan de kant van de gebruiker bij die zoekmachines, nog niks gebeurd is. Er is niet een gepersonaliseerde of een qua mensentype of interessetype aangepaste ding. Er zijn websites die dat gaan proberen en die dat ook doen. Ja, is Bing daar dan een beter voorbeeld van? Ik merk dat niet. Nee, maar het gaat op waar gaat dat naartoe? En als Microsoft is natuurlijk niet bekend als een bedrijf wat echt vooruit loopt. Dus die pakken een heleboel van Google aan. Maar ze zien dus blijkbaar een markt en hun verhaal. Kijk, en ik zie ook alleen maar als journalist de persberichten. En ik kijk dat even rond en ik probeer een keertje. Hun verhaal is, de mensen zijn wel zeggen tevreden zijn met hun bestaande zoekmachine. Maar in de praktijk zijn ze niet tevreden met de resultaten. Dus ze zeggen, ik gebruik Google. Want dat is goed, maar... Toch zijn de resultaten niet goed. En daar mikt Bing op. Dus eigenlijk op de ontevredenheid. Ik zou het haast een beetje een PVV-aanpak vinden. Ja. Nou, ja, ik denk dat er misschien toch bij Microsoft wat meer focus kan. Want ze hebben Live Mesh. Is een veel betere techniek in de toekomst. Als je naar de toekomst kijkt om dit soort technieken voor elkaar te krijgen. Dat je dus een persoonlijke database opbouwt met gegevens. En dat je ergens aan je eigen kant een soort... store van gegevens en zo gaat brengen en die over al je apparaten loopt. En dat hebben ze al een poos geleden aangekondigd. Ray Ossie, de nieuwe man binnen Microsoft op dat punt, die moet het dan helemaal gaan maken met Mesh. Maar ja, als ze niet snel genoeg zijn, dan gaat Google Wave gaat gewoon dat ja, allemaal verdringen. Dat Google Wave vooral bedoeld is om mensen binnen websites meer ruimte te geven. Want de bedrijven daar ook mee kunnen werken. Je hebt gewoon Google Mini en Google Wave. Die zijn ook bedoeld voor binnen het bedrijf. Als jij een website... Ja, dat klopt. Je kan je eigen Wave-server draaien. Als een soort ja, e-mail. 10.000 pagina's. Sorry, ik geloof dat ik 10.000-15.000 pagina's heb. De helft daarvan noemen we dan een digitaal kerkhof. Hè? Want dat heb ik nooit meer naar gekeken. Soms kijkt er eens iemand op of een post. Maar... Ik weet ook mijn weg niet meer. Maar Google zoekt alleen maar mijn openingspagina, wat daarop staat. En misschien een pagina die wat dieper ligt en heel vaak gebruikt wordt. Maar ik zou graag mensen de keuze willen geven, en dat geloof ik dat Google Wave doet, om op mijn website wat handiger te doen. En dat geldt niet alleen voor via het internet, maar vooral voor je intranet. Hè? Als je dus een bedrijf hebt en daar zit een mannetje van de verzekeringsafdeling en die heeft 20.000 dingetjes die hij moet doorzoeken. Die wil ik graag helpen. Ja. Met een zoekmachine binnen mijn bedrijf. Die ja, alleen goed, maar Google kijkt... Wave is niet te omschrijven als een zoekmachine. Het is eigenlijk niet te omschrijven als niks. Het is erbij misschien het beste te omschrijven als een soort wiki. Dan kan je natuurlijk zeggen, op een wiki kan je ook zoeken. Maar het is een soort wiki die per karakter gewoon laat zien wat er gebeurt. Dus als je op de ene plek op de wiki een character intypt, dan verschijnt die al meteen op jouw website eventueel, als jij dat hebt aangegeven, dat die meteen de informatie die jij aan het verwerken bent, moet doorpoorten naar je website. Dus natuurlijk, en je kan met 8 man tegelijk 1 pagina bewerken via Google Wave en dan per character gaat ook alles... Ja, wordt maar alles... Maar wacht even, ik wil toch even naar wat hoger niveau brengen. Vinden we het goed dat... Microsoft toch een poging doet om Google weer concurrentie te bieden. Via is Bing. Dat ook niet belangrijk? Ik vind dat ze moeten concentreren op Mesh en op de integratie van dit soort HTML5 technieken. Want het gaat er nu op neerkomen dat over anderhalf jaar nadat Google Wave geïntroduceerd is, dat Microsoft weer zijn eigen ding moet terugkopen, zoals gebruikelijk. Want ze gaan gewoon de boot weer missen. En ze gaan weer met veel geld gaan ze het over anderhalf jaar weer terugkopen. Ja, maar vind je het niet belangrijk? Google is langzaam een soort macht geworden waar als ze echt zouden gaan gebruiken wat ze van je weten, hè, alles wat je bekeken hebt de afgelopen zoveel jaar en wat gegoogeld is, vind ik dat een heel gevaarlijke hoeveelheid data die ze hebben. Ze zeggen dat ze daar niks mee doen, maar ze zitten wel ergens in de computer. Ik bedoel, overal waar je gekeken hebt en wat je gedaan hebt, dat weten ze. En ik vind het dus goed dat daar concurrentie voor is. En of die concurrentie, dat we zeggen, achter de feiten aanloopt, prima. Maar in ieder geval is het een grote partij die potentieel, en ik geloof dat Microsoft toch nog een 4% marktaandeel heeft met zijn zoekmachientjes. Ja, dat die daar tegenin gaat, dat vind ik... Op een hoger niveau heel goed. Want ik vind situaties waarbij één partij 81% van de markt heeft, want dat heeft Google, met Yahoo ook nog een beetje half, vind ik ongewenst. Net zoals ik het ongewenst vind dat Microsoft natuurlijk 96% van de markt heeft of zo op het operating systeem. Dus een beetje concurrentie, dat vind ik lijkt me altijd goed. Nou. Ja, daar ben ik met je eens. Laat me trouwens niet vergeten dat Google Wave volledig open source is. En Microsoft natuurlijk nu heel hard aan het kijken is wat het is. En het heel goed mogelijk is dat zij daar hun eigen variant van gaan bouwen. Nou ja, goed, ze zijn bezig Mesh te bouwen wat een net andere insteek heeft. Maar op hetzelfde domein probeert communicatie tussen allerlei mensen op gang te brengen. Nou, ze kunnen dus de beste de krenten uit de pap halen en dat toevoegen aan Mesh. Ja. Nou, wat ik graag zou hebben is dus in die hele zoekmachine, maar ook... En ik heb in 89 of 90 een boek geschreven met John Perry Barlow over virtual reality. En toen was er sprake van wat ze toen noemden een database engine. He, je hebt een computer, daar zit een CPU in, daar zit een graphics engine in. En toen werd er gesproken over een database engine, om dat allemaal snel te doen. En toen heb ik geschreven, ja, dat is niet zo, dat is interessant voor mensen met een hele grote database. Maar wat ik wil, is een personality engine in mijn machine die niet... laten we zeggen, toegankelijk is voor de buitenstaander, maar waarin al die dingen die Google nou van mij heeft, op mijn computer staan. In met een speciale processor die dus eigenlijk aanvoelt wat ik wil. Dat, wat ik net zeg, als ik draakje dan heb, wil ik een zeilboot zoeken en niet een beest. Maar dat gaat natuurlijk heel veel verder. En de psychologie, en er zijn allerlei typologie-methodes om dat te doen. En dat mis ik gewoon. Ik mis gewoon eigenlijk de laatste 20 jaar een verbetering van het opleidingssysteem waarbij de persoonlijke kenmerken echt vastgelegd kunnen worden. Je kan een beetje, ja, god, je kunt een andere... Ja, nee, inderdaad. Ik vind het heel sneu, al die tagging en zo, vind ik echt helemaal nergens op slaan. Allemaal van dat je al je items gaat taggen en zo met allemaal leuke woordjes. Is natuurlijk een vrij sneu manier van in de huidige techniek van aan elkaar koppelen van data. Ja, want daar zou je best een algoritme op los kunnen laten. Dat als jij, ik noem maar weer dat woord draak, heel vaak tegenkomt, dat gekoppeld wordt. Maar daar zijn we dus nog niet aan. We zijn nog steeds aan het verbeteren. Maar het gelukkig is er dus, zijn er dus mensen, ik noem even die Wolfram Alpha weer, zo'n man die dus weer een hele slimme methode zegt gebruikt te hebben. Ik begrijp het nog niet. Waardoor anderen weer op een ander tankniveau komen en er weer een beetje beweging in die markt komt. Want dat mag wel eigenlijk. Ja, ik vind de Google Wave gaat mensen ook op een nieuw niveau brengen als ze het gaan halen. Of het wordt misschien gewoon een soort mislukt project. Net als allerlei andere Google projecten. Maar ja, dit heeft de potentie om aan te slaan, denk ik. Omdat het gewoon, als je de goede websites omheen bouwt en goede tools omheen bouwt, kan je het zakelijk toepassen, je kan het privé toepassen. Je kan er heel sneller mee netwerken dan welk andere techniek ook op dit moment. Dus ja. Ja, je kan bijna een nieuwe Facebook of zo ermee bouwen. En er komt misschien iemand die gewoon denkt, wauw, dit is open source en let's go. Ja, het wordt inderdaad heel erg interessant om te zien waar dit naartoe gaat. En het is een leuke collaboratie en communicatietool. En ja, open source, dus het heeft een hoog potentieel. Ja, ik denk het ook. En ik denk wel dat we de afhankelijkheid van HTML5, nu weer even terugduikend helemaal tot het allerlaagste niveau dan, dat ze dat hebben gezegd, dat een eis is, dat maakt dus op de korte termijn het onmogelijk voor Internet Explorer om gebruik te maken van Google Wave. Dan blijkt, dus als je dat wil gaan uitproberen, dan zal je dus Chrome of Firefox of Safari moeten gaan draaien. En dat gaat natuurlijk weer marktaandeel browsers afstoepen, snoepen. En dat vindt Luc een goed plan. Toch? Ja, de competitie in de markt, andere dingen, anders denken. Ik heb altijd gedacht dat een computer, dat moet je maatje zijn. Daar moet een stuk persoonlijkheid in zitten. Die computer die moet niet alleen dingen voor je vinden die je zoekt, hè, want dat is internet, maar ook de dingen die je niet voegt. Het toeval, die 's morgen zegt vandaag, doe ik 1 keer 3 keer per jaar, zegt de computer, ik doe vandaag niet mee. Het is jouw vrije dag. Dat soort. Hè. En dat hebben we al een beetje. Met RSI heb je zo'n programmaatje wat om de zoveel 20 minuten of zoveel toetsaanslagen zegt stoppen. Ja, dan moet je zo'n raar kunstje doen en dan moet je op je hoofd gaan staan en zo. Ik heb van die klanten, die dat doen. Maar of dat nou de weg is, weet ik ook niet. Ja, maar nou, dat weet ik niet. Het gevoel is, we proberen dingen persoonlijk te maken. Auto's geven we kleurtjes en computers geven we kleurtjes. En we maken het allemaal, hè, jouw ding, jouw hoesje. Maar van binnen blijft het toch allemaal Microsoft en Intel en... Met Google. We hebben allemaal Google als search engine. En ik ben daar. Ik vind dat beperkend. Ik denk dat er nog een heleboel meer kan als we verder gaan denken. Maar ik wil eigenlijk een andere vraag stellen. Want ik heb een beetje de verkiezingen gevolgd. Denkt iemand dat de uitslag van deze Europese verkiezingen invloed gaat hebben op de ICT-business? Oef. Nou, dat. Dat is een goede vraag. Nee, ik denk dat dat niet heel erg veel invloed zal hebben. Nou, laten we even de hele dingen stellen. Nou heeft, denk meneer Wilders, die denkt van nou, ik ga het niet redden, ik word geen premier, maar dan wil ik eurocommissaris worden. Ja? De VVD heeft ook een eurocommissaris gehad. Denk je dat we daar dan vooruit aan gaan? Of dat die mevrouw Nelly Smit-Kroes, wat natuurlijk een hele slimme is en ook een hele lepe, laat ik dat even duidelijk zeggen. Ja? die daar misschien toch een hele goede job doet, omdat ze begrijpt hoe die zaak moet belazeren en dus dat de andere kan zien. Gaan we door deze verschuiving naar PVV en nee-stemmers, gaan we daar iets zien in Europa? Ja, je zou kunnen denken dat het misschien gaat verslechteren. Want samenwerking op het gebied van op dit gebied is natuurlijk eigenlijk een goed ding. Dat we niet allemaal hele kleine programma's gaan bouwen, maar gewoon met z'n allen iets moois gaan maken. Dus ja, ik denk dat het misschien wel een negatief effect heeft op... Maar is dat nou zo? Ik neem een voorbeeld wat ik er iets van weet. CERN, hè, dat die multi-versneller die daar dus miljarden gekost heeft en uiteindelijk niet werkt. Ja? We geven heel veel geld uit in Europa en werkt het wel. En dat is een beetje wat Wilders zegt, van hallo, beetje rustig aan, niet? Ja, ik denk wel dat het juist belangrijk is om nu te ontwikkelen en niet stil te staan. En het is nu ook natuurlijk een kans om in de ICT en IT-wereld in ieder geval, om die ontwikkeling juist goed op te pakken nu. Ja, maar ik kijk al 30 jaar naar de ICT-ontwikkeling, hè? En dat was files met Siemens en die gingen chips maken en dat soort dingen. Jongens, er is nooit een fuck van terechtgekomen in Europa. Echt niet. De ontwikkelingen die we dan nog hebben, noem TomTom, noem World Online. Ik bedoel, het was natuurlijk een waren allemaal individuele pogingen in landen om iets te doen. En dat heeft dan succes. Maar we hebben toch in Europa... Ik kan alleen maar TomTom bedenken als een soort iets wat erover... SAP... Die een machtspositie heeft weten te verwerken. Maar voor de rest stellen we niks voor in Europa, ondanks al die stimuleringsprogramma's. Ja, je ziet ook wel een trend natuurlijk, dat als iemand een succesvol plan heeft in Europa en iets leuks doet, dan wordt die met grote zakken geld naar Amerika gehaald. En die trend die is nog steeds natuurlijk aan de hand. Dus als je kijkt hoeveel Europeanen en Nederlanders en... Als ze heel veel succes hebben op een ICT-gebied, dan zitten ze binnen het kortste keer in Silicon Valley. Ik denk, als je die trend goed kan weten doorbreken, dan ben je natuurlijk goed maar bezig. Maar doen we dat met het Europees bedrijf? Ik ga even een persoonlijk verhaal vertellen. Nee, ik denk niet dat de Europese overheid genoeg doet om dit soort dingen te stimuleren. Dus ja, maar in de praktijk. Ik geef het verhaal vertellen. Mijn zoons hebben een gamebedrijf, Little Chicken Game Company. Daar zijn ze heel succesvol, maar dus in Nederland is er nog de nazaten van Lost Boys. Die hebben een spel gemaakt en die hebben zich verkocht aan Sony. Nu denkt de overheid in dit land en in Europa dat gameontwikkeling enorm belangrijk is. En daar steken ze heel veel geld in. Maar op welke manier steken ze er geld in? Mijn zoon die was laatst op televisie en hij zei, er zijn nu meer ambtenaren en... studiegroepen en weet ik veel expertise over de game-industrie dan de hele game-industrie in ons land is. Er zijn 3000 mensen werken op dat gebied, van hele kleine lullige games tot hele ingewikkelde games. En er zijn duizenden mensen, bijna iedere stad heeft wel een paar ambtenaren die zich bezighouden met de ontwikkeling van game. Het is dan geloof ik ook Europees tot een soort speerpunt gemaakt. En mijn zoons die in dat vak zitten, zeggen we hebben daar helemaal niks aan. Weer een zot die komt vragen hoeveel mensen we in dienst hebben en hoeveel gegroeid zijn. En, ja? En we gaan toch niet vertellen wat onze trucendozen zijn. Niet? Ja, daar geloof ik wel dat daar een beetje hier en daar aan schort. We zijn zelf natuurlijk, als je inlogt via op de IT-bende, kom je via die Access All techniek naar binnen. Dat is een techniek die gebaseerd is op een door ons bedachte techniek, open sign-on. Maar we hebben met overheden gesproken en dan kom je erachter dat als je daarmee spreekt, dan kom je er meteen achter dat als je denkt van ik ga die weg inslaan, dan is er over 5 jaar is er eindelijk wat gebeurd. Omdat ze zo langzaam denken en zo log zijn, dat je denkt, jee, in de IT en ICT-wereld heb je er niks aan om een techniek die nieuw is, pas over 5 jaar... op de markt te hebben. Dus je gaat zoeken naar andere wegen. En die vinden we dan natuurlijk. Maar dus de overheid is in die zin dus niet effectief. Ze maken zich heel druk, allemaal prachtig verhalen. We kennen het voorbeeld van Amsterdam, daar maken ze zich heel druk om WiMAX. Nou, als er één stad is die geen WiMAX nodig heeft, omdat je overal 3GSM en HDSPA en overal hebt. Maar Cohen en hoe heet die man daar? Asje, die moesten zo nodig daar weer instappen. Ze hebben zich druk gemaakt over de glasvezel in Amsterdam. Die hebben ze verkocht. En laten we eerlijk zijn, die hebben ze weggegeven aan KPN. Omdat het een totale misser was, wat ze niet willen melden. Dus ik heb juist het gevoel dat overheden en hun gedoe rond stimulering vaak contraproductief is. Het is niet alleen dat het weggegooid geld is. Het werkt helemaal niet. Het doet verkeerde dingen. Ja, maar in ons geval zou ik maar zeggen, binnenkort komt Oracle die techniek van ons kopen. En dan gaat die techniek dus gewoon Nederland uit en die gaat gewoon naar Amerika en let's go. En dan gaan wij natuurlijk heel blij worden. Ben jij dan blij? En voor jou is dat een reden om dat te ontwikkelen, waarom je er nu risico in loopt? Ja. Niet? Want je steekt er geld in, en tijd en moeite. En dat doe je omdat je denkt, nou, er komt wel iemand. Nou, maar als de Nederlandse overheid bij jou zou komen en dat zou kopen, dan weet je dat er niks meer gebeurt. Dan gaat het op zijn beste kast in. Ja. Ja, dus ik ben helemaal niet voor Wilders, maar ik ben wel tegen die overdreven cultuur van dat wij de economie kunnen stimuleren, die ICT kunnen stimuleren. Dat is volgens mij voor het grootste deel ofwel weggegooid geld of wat ze dan noemen non-level playfield. Men stimuleert zich wild op de verkeerde dingen. Ja, en als je erin zit, echt waar, als je dus de dingen ziet, dan denk je, jezus, laatst was dus een verhaal van de Lost Boys, die zaten in Amsterdam, en die zei, we krijgen niet goed stroom van de gemeente, nou, dan komt de burgemeester praten, en dit en dat. 4 weken later worden mijn zoons gebeld van, joh, willen jullie niet een verdieping huren, daar op de Keizersgracht, op de Prinsengracht? Ja, want ze hadden verdieping leegstaan. Kortom, het hele verhaal in de kranten, het hele verhaal weer stroomtekort, was gelul. Eyewash. Leugens. En als je er dan in zit en weet dus hè, via toevallig hoe het gegaan is, dan denk je, hoe trappen ze erin? En dat vind ik zo jammer. En daarom zeg ik, deze verkiezingen zijn in die zin van belang, omdat ik hoop dat er mensen komen die gewoon weer heldere vragen stellen en zeggen, wat levert dit allemaal op eigenlijk? Ja, maar dat denk je aan de uitslag dat wel de trend is waar dat heen gaat dan? Ik denk dat het in de politiek is dat we daar naartoe gaan, dat mensen gaan stemmen en ik heb niet gestemd hoor, want ik vind dat er geen partij was waar ik me in kon vinden, ja? Ik kan je goed voorstellen dat je geen partij kunt vinden waar je bij thuis voelt. Ik denk dat de betrokkenheid, zeker voor de Europese verkiezingen, zo laag is dat men niet precies weet waar men voor staat. En dan wordt meer op hoofden gekozen, op leuke koppen, dan op partijprogramma's. Of ja, en op kreet als van straf, iedereen die straf moet straf verdienen voor de VVD. Ja, verschrikkelijk. Ja? Kijk, ik weet een beetje waar we praten, want bij de vorige verkiezingen had ik een eigen lijst voor de Europese verkiezingen, lijst 8. En heb ik geloof ik 750 stemmen gekregen in Nederland, dus dat maakt ook niet zoveel uit. Maar ik heb dat een beetje. Ja, ik heb gestemd. Oké. Okay. maar dan zie je dus dat ik heb daar een beetje inzet in gekregen en ik heb het gevoel dat 750 Europarlementsleden, dat het allemaal geen fuck uitmaakt. Ja? Je mag je bezighouden of nou handschoenen links of rechts dragen moeten zijn of muizen, dat soort ongein. En een enkeling, zoals mevrouw Kroes, kan dan wel wat doen. Maar ik ben daar dus in teleurgesteld en ik denk heel veel Nederlanders. En in mijn eigen vakgebied is deze, zeg ik, heeft dit wat opgeleverd? Nee, heel veel geld en er is niks, er komt nooit wat uit. Nee, en de stimuleringsprogramma's binnen Europa zijn voornamelijk Ierland, denk ik, op IT-gebied. Op in ieder geval dat fabrikanten en alles, iedereen daar maar heen gehaald moet worden. Maar dat is en gewoon die gaan nu allemaal weg, hè? Dat HP gaat weg, Dell is weg, ze gaan allemaal naar Tsjechië. Ja. Ja, of weet ik van wat, die kant uit. Ja? Ja. Maar dus ik vind het eigenlijk heel verschrikkelijk wat we daar gedaan hebben. Ierland is heel rijk geworden in korte tijd, het wordt nu heel arm. Ja, het is wat dat betreft landen die met elkaar concurreren om een beetje beter voordeel te geven. En dat heeft dus niks te maken met, zeg maar, grote planning. En de overheid is wat dat betreft, ik kan me nog herinneren hoe ze de KPN naar een olie hebben gehaald. Dat is natuurlijk ook een totale misser geworden. Ja? Dus we zijn wat dat betreft niet handig bezig. En ik denk, nou, ik denk vooral het effect van een niet Silicon Valley-achtige plek. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, laat Ierland gewoon de Silicon Valley van Europa zijn en laat gewoon iedereen daarheen gaan. En dan hou je het gewoon binnen Europa. En dat hoeft niet per se Nederland te zijn. Maar Ja, maar waarom, wat maakt nou Silicon Valley, hè, ze proberen dat natuurlijk in Nederland, in Enschede ook, wat maakt nou Silicon Valley verschillend? We hebben allemaal over Silicon Girls en weet ik wel hoe dat heet, al prachtige verhalen voor bedacht. Maar wat maakt een omgeving zodanig dat dat werkt? Nou, de liberalen zullen zeggen totale vrijheid om te doen wat je wil, in een milieueis allemaal weer vergeten, en, mensen, leuk, geld, zwart geld, dik verdienen. Maar is dat het? Ik denk voornamelijk dat ze gewoon als eerste komen. Wat ik al zei, als er een nieuwe techniek ontstaat ergens en je komt als eerste aanrennen met een zak geld, ja, dan ben je gewoon de eerste. En ik denk dat dat een deel van het probleem is. Dat zij altijd gewoon de eerste zijn die aankomen rennen met een zak geld. Nou, dat weet ik niet. In Nederland zijn ook investeringsmaatschappijen die overal geld hebben gestoken. En we kennen allemaal de falikante missers van meneer Pieper. Mm-hmm. En toen meneer Pieper echt, geloof ik niet, 20 jaar geleden, 22 jaar geleden voor het eerst ontmoette, werkte hij bij AT&T. En voor mij is die man, dat heb ik ook wel eens gezegd, die gewoon Unix naar de kloten heeft geholpen. Ja? En sinds die tijd eigenlijk alleen maar de zaak heeft besodemieterd. Ja? En dat vind ik heel triest, dat die man in Nederland staat voor ICT, innovatie en de manier waarop hij zich inwerkt in bedrijfjes was, ik wil commissaris worden, maar wil 10% van de aandelen hebben. Ja? Ja, ik denk dat ook niet goed. En inderdaad, Maurice de Hond is ook niet echt gewoon het grote succes van het samenvoegen van allerlei bedrijven natuurlijk. Nee, maar hoe kom je dus tot een zinvolle... ICT-toestand. En ik herinner me, in het verleden was er iets dat heette, de jongens weten ze ook weer, het computercollectief, ja? Die hebben het heel goed gedaan, ik weet niet of ze het nog goed doen, maar die hebben het 20 jaar heel goed gedaan, die verkochten software. En die hadden daar een hele simpele, bijna Nederlandse aanpak van ze betaalden hun rekening en ze leverden wat ze zeiden. Ja? Ja. Wat in die wereld toch uitzonderlijk was. En die hebben het heel goed gedaan. Dus zonder moralistisch te krinken, maar ik denk dat dus zaken doen en ook innovatie te maken heeft met gewoon op een eerlijke en heldere manier je bedrijf runnen. Daar zijn de mensen blij mee en dan krijg je ook de goede energie. En dat ontbreekt heel vaak met al die door de overheid gesubsidieerde en gesupporte prijzen en dat soort dingen. Ja, en jij denkt dat het dus met deze verkiezing in ieder geval niet beter wordt? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat dit voor mij een signaal is dat de mensen een beetje er doorheen gekeken hebben en zeggen, de huidige clubs die er zitten zijn niet oké. En dit is een signaal. En nou hebben dus de PvdA en CDA, ja, het CDA zal weer denken dat ze godgegeven goed zijn, maar goed. Nu hebben dus de PvdA en de VVD de kans om daarvan te leren en te denken, wat hebben we nou gemist? Wat hebben we fout gedaan? Wat voor verkeerde mensen hebben we erin neergezet? Omdat het volk blijkbaar het niet wil. Dus daar heb ik hoop voor dat we de komende jaren nog een verandering gaan zien. Politiek is niet alleen een kwestie van wie de grote partij heeft, nee, welke impuls in de samenleving moeten daar naartoe. Net als een directeur. Een directeur doet nooit precies wat hij zelf wil, of een generaal. Die doet wat hij denkt dat ze mensen willen. Je wordt ongelooflijk aangestuurd als je een bedrijf hebt door wat je mensen willen. Ja, dat weten we allemaal. Ja. Je kunt niet tegen de mening van je medewerkers ingaan. Nou, en dat gaan we dus in de politiek hopelijk zien. Dat vind ik het positieve. Er is weer een waarschuwingsschot gelost. En die paar mannen daar maken allemaal geen reet uit. Die vier PVV'ers, wat zullen ze daar voor impact maken? Huh? Ja, nou goed, ik hoop op een Silicon Valley-achtige techniek. En ik vind het jammer dat ze Ierland helemaal gaan ontmantelen uit die overweging. En ik vind het helemaal geen goede zaak. Maar daar is dus dat soort dingen zie je natuurlijk al helemaal niet terug in verkiezingsprogramma's. Nou, terugkomend op de rest van het nieuws. Het is redelijk weinig, dacht ik, in de huidige... Ja, het was een stille week. 22 oktober, Windows 7. Het is vastgezet een datum. Dat is natuurlijk nog interessant. Want die is vandaag in ieder geval bekend geworden, die datum. Dus we kunnen voor de komende zomer door niks te verkopen. Want zakelijk gezien wordt afgeraden om Vista te verkopen. Dus vanaf 22 oktober moeten we PC's. Ja, wacht even, dat is niet helemaal waar. Zakelijk hoeft er niks verkocht te worden. Moet je goed begrijpen, zakelijk op de grote klanten, die hebben allemaal een licentie. Die kunnen Vista gebruiken, die kunnen XP gebruiken, die kunnen Windows gaan gebruiken. Dat is geen geldkwestie. Het is alleen maar een acceptatiekwestie. Dus die daar hebben daar niet zo last van. Er wordt dus zakelijk niks verkocht. Als er vandaag een licentie komt van een bedrijf wat groeit, die neemt gewoon een licentie bij Microsoft voor... De nieuwste technologie en daar betalen ze voor. Dus dat maakt niet uit. En voor de consument komt er dus een deal waarbij als je nu Vista koopt, dat je Windows 7 krijgt. Ja, dat zit er wel in. Ja, dat is tenminste wel. Dat je een afgelopen upgrade coupon krijgt. Afgelopen tijd is dat wel aan de orde geweest, maar tot nu toe zien we die natuurlijk nog niet verschijnen. 22 oktober is ook morgen, maar we gaan even afwachten. Nou ja, goed, ik koop nog maar computer en ik sta erop dat ze er XP op zitten. Ja, ik vind dat Vista ook helemaal niks. Dus, en krijg ik dan een upgrade pass? Microsoft kan best wel... Uiteindelijk vind ik dat wat Microsoft de afgelopen maanden gedaan heeft... buigen naar de kleine jongetjes, dus het toch weer eenvoudiger maken. Buigen naar de opstart op, dat je sneller kunt opstarten. Ik vind dat ze nogal... ja, flexibel zijn geweest in hun marketingaanpak. Ja, ik vind het op zich, doen ze dat juist, vind ik dat wel goed. De hele, ja, dat vind ik wel goed. Ja. Dat ze een beetje buigen voor de markt en zeggen, nou ja, wat willen jullie eigenlijk en waar gaat het om? En dat ze het moeilijk zullen hebben, dat... Nou ja, ik denk zeker dat Microsoft het niet, gezien de, wat we net al zeiden, ze worden toch met hun HTML5 browser... en allerlei andere technieken waar ze mee bezig zijn, worden ze toch opeens onder druk gezet vanuit Google. En ze moeten het gaan of op hun eigen tempo door gaan werken. Wat ik denk het beste is. En dat betekent dat ze dan waarschijnlijk dus voor een deel achter de wagen aanlopen. Maar ze hebben toch al bewezen constant de markt terug te kunnen kopen. Of ze moeten sneller. En als ze sneller moeten, moeten ze dus en op 22 oktober een nieuwe operating system leveren. Maar ze moeten eigenlijk ook een HTML5 enabled browser leveren op 22 oktober. Dus een blik developers uit Europa, uit het Silicon Valley van Europa, zou misschien wel een goed plan zijn. Ja, ik neem over mensen hebben die dat kunnen hoor. Dat is... Ik vind dat Microsoft, net als dus een heleboel andere bedrijven, gewoon nu de laatste tijd een beetje verstandig aan het worden zijn. Ja, ze zijn goed bezig. Intel heeft ook weer een softwarebedrijf gekocht van de week. Ja, dat was dan ook weer een beetje nieuws. En dat is het verhaal. Bedrijven die verstandig zijn, kopen nu andere bedrijven en versterken hun positie. Ik vind dat wel verstandig eigenlijk, van dat soort clubs. Ja, dan zeggen ze te groot, maar ze doen het toch maar. Met je durf in de markt, dat is wat je nu nodig hebt. Ja, nou ja, goed. De durf is er wel bij Microsoft en bij Google. En wij gaan met z'n allen zien waar dat op uit gaat draaien. We gaan het volgende keer gewoon weer meemaken. Allemaal okay, bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week. Hoi.